På loftet sidder nissen med sin julegrød, sin julegrød, så god og sød. Han nikker, og han spiser, og han er så glad, for julegrød er hans bedste mad. Men rundt omkring står alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. Vi vil så gerne have lidt julegodter, og de danser, danser rundt i ringen. Men nissefar, han truer med sin store ske, vil I nu se og komme væk? For jeg vil have min julegrød i ro og fred, og ingen, ingen vil jeg dele med. Men rotterne, de hopper, og de danser, og de svinser, og de svanser. De kigger efter grøden, og de stanser, og de står om næsten til de ringen. Nissefar, han er en lille hissiprop, og med sin krop, han gør et hop. Jeg henter katten, hvis I ikke holder op. Når katten kommer, skal det nok blive stop. Så bliver alle rotterne så bange, oh så bange, oh så bange. De vender sig og danser et par gange, og 1, 2, 3, så er de væk.